Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z izraelską telewizją publiczną wyjaśniał przyczyny nieobecności podczas Światowego Forum Holokaustu. W amerykańskim Senacie rozpoczął się proces Donalda Trumpa w ramach procedury impeachmentu. Na razie nie ma powodów do niepokoju, mówią przedstawiciele polskich służb w związku z nowym wirusem, który wykryto w Chinach. Andrzej Duda w rozmowie z izraelską telewizją publiczną mówił o powodach, dla których nie weźmie udziału w Światowym Forum Holokaustu. Prezydent podkreślił, że decyzja o nieudzieleniu mu głosu była niezrozumiała. Jak mówił, Polacy walczyli z Niemcami na wszystkich frontach, a na terenie ich okupowanego kraju zamordowano najwięcej Żydów. Krótko mówiąc, obywatele polscy, Żydzi oczywiście, ale którzy byli obywatelami polskimi, stanowią największą część ofiar Holokaustu i w związku z tym możliwość wystąpienia mojego jako głowy państwa polskiego jest dla mnie czymś oczywistym, naturalnym i nie mam wątpliwości, że takie wystąpienie powinno być. Oficjalnie poinformowano nas, że przewiduje się wystąpienia wyłącznie aliantów, no ale my też byliśmy aliantem. Jak to możliwe, że prezydent Polski nie może zabrać głosu? Światowe Forum Holokaustu odbędzie się 23 stycznia w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Podczas obchodów głos zabiorą prezydenci Niemiec, Rosji, Francji i Izraela, a także brytyjski książę Karol i wiceprezydent USA Mike Pence. Tymczasem w amerykańskim Senacie rozpoczął się proces prezydenta Donalda Trumpa w ramach procedury impeachmentu. Podczas swoich wystąpień prawnicy Białego Domu przekonywali, że demokraci postawili prezydentowi USA bezpodstawne zarzuty podyktowane względami politycznymi, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Proces w Senacie jest pierwszą okazją dla prawników Białego Domu, by odeprzeć zarzuty, które prezydentowi Stanów Zjednoczonych postawili demokraci w Izbie Reprezentantów. Odpowiedź ta była stanowcza. Nigdy w historii naszego kraju prezydent nie był poddany takiej procedurze impeachmentu w Izbie Reprezentantów, mówił prezydencki prawnik Patsy Polon, zarzucając demokratom manipulację dowodami i poważne nieprawidłowości proceduralne. Jeśli popatrzymy na artykuły impeachmentu, to są one nie tylko absurdalne, ale i niebezpieczne. Równie ostro opozycję skrytykował zastępca rzecznika Białego Domu Hogan Gidley. Demokraci są całkowicie śmieszni, nie mają argumentów. Ta sprawa jest chwytem politycznym, oświadczył Gidley, który towarzyszył prezydentowi Trumpowi podczas wizyty w Davos. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tragedia na drodze wojewódzkiej nr 235 na Pomorzu. Trzy osoby zginęły w wypadku koło wsi Kalisz w kierunku Chojnic. Prawdopodobnie czołowo zderzyły się tam ciężarówka i Volkswagen. Droga jest zablokowana, na miejscu pracują służby. Mamy dobrze przygotowane zarówno służby graniczne, jak i sanitarne, które będą właściwie reagować na wszelkie niepokojące sygnały w kontekście nowego koronawirusa, który pojawił się w Chinach, poinformował Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Skutki ataku nieznanego dotąd wirusa to 6 ofiar śmiertelnych i 300 osób zakażonych. Choroba, którą wywołuje, objawia się wysoką gorączką i niewydolnością oddechową, tłumaczy Katarzyna Pancer z Zakładu Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Jeszcze nie znamy pełnej biologii tego wirusa. Jest dość blisko spokrewniony z koronawirusem SARS i MERS. Nie wiemy jeszcze, jaka jest droga szerzenia się, skąd on się wziął. Szefowa przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, dr Paloma Cucci. Na podstawie posiadanych informacji nie widzimy powodu wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Najważniejsze, żeby ludzie wiedzieli, jak chronić się przed infekcją. Myć ręce, zakrywać twarz, starannie gotować posiłki. Nasze służby medyczne cały czas monitorują sytuację. Rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki. I w razie potrzeby są gotowe niezwłocznie zareagować, gdy byłoby podejrzenie, że pasażer jest zarażony tym wirusem. Jutro Światowa Organizacja Zdrowia ma podjąć decyzję, czy w związku z pojawieniem się nowego wirusa zostanie wprowadzony stan globalnego zagrożenia zdrowia publicznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kosmiczna energia. Płyta Oaza, rok 79. Po Tenkai Astral Trip i The Full Moon Story. Jeszcze przed pamiętną muzyką do serialu Silk Road. W kosmicznym stylu grał Masanori Takahashi, znany bardziej jako Kitaro, którego pozaziemską podróż za chwilę będzie kontynuować Jean-Michel Jarre. Tak jak od 1973 roku autor świetnych dzwonów rurowych, rockowy multiinstrumentalista Mike Oldfield wielokrotnie energetyzował fanów kolejnymi wersjami popularnej suity, podobnie niekwestionowany wirtuoz syntezatorów Jean-Michel Jarre rozwijał wątki arcydzieła Oxygen, poczynając od grudnia 1977 roku. 20 lat później wydał ciąg dalszy L muzycznego orbitowania i właśnie teraz słyszą Państwo początkowe dźwięki albumu będącego intrygującą tlenową kontynuacją. Oxygen, część 7 z 1997 roku. żar nie tylko potrafi skłaniać słuchaczy do ekstazy porównywalnej z lewitacją. Po seansach orbitowania razem z fanami L-Muzyki i Jacques'em Cousteau penetrował oceaniczne głębie. Pamiętają Państwo, po Revolutions z 1988 roku, dwa lata późniejszy album Waiting for Cousteau. Ale na przykład trzeci album Oxygen to już dzieło współczesne, rok 2016. 19. płyta studyjna Jean-Michela Jarre'a, część tlenowej trylogii. Dziś zanurzeni we wspomnieniach słuchamy dalszych części Oxygen powstałych jeszcze w ubiegłym stuleciu, kiedy w klubach królowało kosmo disco. W dźwiękowych wizjach Jean-Michela Jarre'a kosmos nie zawsze był radosny i roztańczony. Mroczny nastrój skrywa nierozwikłane na uce tajemnice. Oxygen, część 9 na płycie z roku 97, pozycja 3. Jean-Michel Jarre, syntezatory i być może theremin. Po francuskiej el-muzyce z końca ubiegłego stulecia, krajowa nowość, przynajmniej dla mnie i, jak się domyślam, wielu uczestników wtorkowych projekcji w półmroku. Trójkowy debiut mocno już osiadłego na internetowym YouTube kompozytora Grzegorza Stanulewicza. Prosto z Wałbrzycha, widoczny kosmos, tytuł utworu Księżyce nad Emptorią. przysłane przez aktualnie debiutującego w studiu muzyki do Trójki. Wybór nagrań Grzegorza Stanulewicza to jedna z szeregu krajowych nowości, które otrzymałem zupełnie niedawno, bo w grudniu, w połowie grudnia. Serdecznie dziękuję. Przy okazji błagam o dołączanie numerów telefonów. Utwór Księżyc nad Emptorią, utwór drugi naszego debiutanta, nomen omen, Mroczne widmo Syriusza. Gra magister inżynier, absolwent Politechniki Wrocławskiej. W liście napisał: od najmłodszych lat zanurzony w pasjach literatury, komputerów, wszechświata, fotografii, a nader wszystko komponowania muzyki. Ostatnia pasja to już blisko 25-letnia dama, której początki sięgają komputera Commodore 64. A książki stanowiące tlen mojego życia są jednocześnie wybornym paliwem mojej twórczości muzycznej. Od lat zakochany w Tangerine Dream, Schulze czy wczesnym Jean-Michel Jarre, nieśmiało stawiałem swoje kroki alejkami muzyki elektronicznej. Tytuł kolejnego utworu naszego debiutanta Grzegorza Stanulewicza, Narodziny Gwiazdy. kosmiczne podróże to uznane wątki programowej L-muzyki. A co twierdzą inni na temat wszechświata? Zaprzyjaźniony ze mną przed laty Henryk Elzenberg, wielki polski filozof, powiedział: celem życia jest w swojej małej, jednostkowej duszy odbić jak najwięcej kosmosu. Tytuł utworu Grzegorza Samulewicza, Pogawędka planet. Wyjątkowo swojska pogawędka planet naszego debiutanta. Zaryzykuję, że w stylu greckiego antyku, przypominającego rzeźkość współczesnego Sirtaki. Następny utwór, sonata świetlna i cytat z prozy Johna Steinbecka. Jest tragedią ludzkości, że rozwiązuje ona problemy kosmosu, zanim jeszcze rozwiązała problemy ziemskie. Thank you.